aptal insanlar, büyük binalar yaparlar. Küplere, karelere aptal insanlar, aptallar, aptal insanlar. Aptal insanlar, küplere, karelere sığışır, öyle acele bir çırpıda yaşarlar. Aptallar, aptallar.